Langt de fleste projekter bliver forsinket, de bliver dyrere end vi regnede med, og de kan slet ikke leve op til de fordele og gevinster, som vi troede, da vi planlagde dem. Årsagen, jamen den er meget kompleks, men den er også forudsigelig. Og i dagens Lazy Edition af adfærd, der får du ikke mindre end de 10 mest udbredte psykologiske årsager til, at projekter kikser big time. Indlægget er bygget over professor Ben Flybjergs forskning i projektledelse, og hvorfor det ofte går så galt undervejs. Der skal vi forbi USA's månelandingsprojekt. Vi skal se på, hvorfor så mange faktisk lyver, når de præsenterer deres projekter. Og så skal vi også forbi en af mine yndlingsbiases, og det er den, der hedder exceptionalisme-bias. Det betyder simpelthen bare, at vi tror, vi er så unikke. Ben Flybjerg var i øvrigt selv gæst i adfærd for nylig. Det er episode 70, hvis du ikke har lyttet til den. Og det er i øvrigt en af de mest populære episoder nogensinde i min lille podcast. Og så skal du selvfølgelig lige huske, at hvis du er med på nyhedsbrevet til den her podcast, jamen så har vi allerede sendt dig et link til ekstrasiden, hvor du finder en checkliste baseret på det her indlæg, som du kan bruge for at undgå at falde i de 10 fælder. Og er du ikke signet op endnu, jamen så find lige linket i din show notes og gør det med det samme, så sender vi dig linket inden for 3 sekunder. Nå, men nu får du altså Morten Rønnelund til at læse min artikel op. Den hedder Top 10 psykologiske faldgrupper i projektledelse. God fornøjelse. Top 10 psykologiske faldgrupper i projektledelse. Du har en plan. I dag vil Bent imidlertid vise dig, hvorfor virkeligheden er en skidespraller, et hundehoved, en elendig socialdemokrat, der altid ender med at køre dit projekt af sporet. Bent Flybjerg er den mest citerede projektledelsesforsker i verden. Hans bøger er oversat til over 20 sprog, og på med klaphatten, han er også dansker. Flybjerg har brugt det meste af sit voksne liv på at forstå, hvorfor projekter kuldsejler. Hvorfor bliver de forsinkede? Hvorfor bliver de meget dyrere end vores estimat? Hvorfor bliver de ikke til noget? Hvorfor får vi slet ikke de gevinster ud af dem, som vi forventede? I slutningen af sidste år skrev han den videnskabelige artikel Top 10 Behavioral Biases in Project Management – An Overview. Her samler Flybjerg de 10 væsentligste psykologiske årsager til, at projekter kuldsejler. Og det er jo meget enkelt. Hvis du ikke har styr på dine projekter, får du aldrig styr på dine forandringer. Så derfor bør enhver projektleder have denne top 10 liggende inden for en musearms afstand. Enhver leder bør konsultere listen, inden hun sætter gang i et nyt projekt. Og enhver politiker burde kigge den igennem, inden han råber, reformer! For som Flybjerg har udtalt i forbindelse med artiklen, så er listen relevant, uanset om du planlægger et IT-projekt i milliardklassen eller en stor julefrokost for familien. Det er altså de samme faldgrupper, der ligger bag både små og store fiaskoer. Og forresten, hvis du ikke sidder og får sommerfugle i maven ved tanken om at tykke dig igennem den 16 sider lange forskningsartikel, så vil den næste sætning glæde dig. I dette indlæg finder du nemlig Flybjergs top 10 i kondenseret form, og derefter får du serveret de 5 ting, du kan gøre ved dem i praksis. Og for din faglige ihærdighed får du også en checkliste med i handlen. Den finder du i show notes. Nå, lad os komme i gang med at se på de 10 faldgrupper, som afsporer vores projekter og dermed også vores forandringer. Nummer 1. Strategisk misrepræsentation. Strategisk misrepræsentation betyder, at nogen med overlæg præsenterer uærlige estimater på pris, varighed og kompleksitet. Det er for eksempel, når politikere sætter gang i reformer, som de egentlig godt ved, der ikke er penge til at implementere. Når konsulenter laver tidsplaner, som de egentlig godt ved er urealistiske. Når entreprenører laver økonomiske estimater, som er designet til at vinde opgaven, i stedet for at give et retvisende billede af prisen. Men hvorfor er denne tendens til, mere eller mindre at lyve bevidst, så udbredt? Ifølge Flybjerg skyldes det denne ligning. Underestimated costs plus overestimated benefits er lig med funding. Den sikre vej til at vinde større projekter er simpelthen ved at være urealistisk. Når vi taler om finansiering af større implementeringer, er der sjældent reel interesse i at lave virkelighedstro estimater på varighed og pris. Som Nobelprisvinderen Daniel Kahneman, der har forsket en masse i overmod, har udtalt. If you realistically present to people what can be achieved in solving a problem, they will find that completely uninteresting. You can't get anywhere without some degree of overpromising. Flybjerg citerer i sin artikel den franske prisvindende arkitekt Jean Nouvel, der ved, hvordan man spiller spillet. I don't know of buildings that cost less when they were completed than they did at the outset. In France, there is often a theoretical budget that is given because it is the sum that politically has been released to do something. This is a budget that was made because it could be accepted politically. The real price comes later. Jean Nouvel. Ringer det en klokke? Det var ham, der tegnede DR's koncerthus. Jeg ved ikke, om du har fortrængt det, men koncerthuset overskred sit budget med, vent på det, 1 milliard kroner. The real price comes later, som Sean siger. Nummer 2. Optimisme bias. Her har vi at gøre med tendensen til at være overoptimistisk i alle hjørner af ens projekt. Vi overvurderer gevinsterne, vi undervurderer prisen og kompleksiteten. Forskellen på strategisk misrepræsentation og optimisme bias er egentlig bare, hvem der bliver vildledt. Strategisk misrepræsentation handler om at vildlede andre for at vinde opgaven. Optimisme bias handler om at vildlede sig selv. Som eksempel nævner Flyvbjerg rumhistorikeren Piers Bessoni, der i sin bog The Man Who Ran the Moon gennemgår Apollo-programmet fra 1961 til 1971. Her kritiserede NASA-administrationen deres ingeniører for at være alt for optimistiske med deres oprindelige budget, der lød på 10 milliarder dollars. Klassisk optimisme bias. Ingeniørerne lyttede til deres kolleger og rettede estimatet til 13 milliarder. Inden det blev sendt til godkendelse i kongressen, smækkede administrationen imidlertid 7 milliarder ekstra oveni og endte med at få godkendt et budget på 20 milliarder dollars til projektet. Ingeniørerne mente, det lød vanvittigt. Der var slet ikke brug for 20 milliarder. Men Apollo-projektet er gået over i historien som et af de meget sjældne multimilliardprojekter, der ikke overskred det estimerede budget på 20 milliarder dollars. For ja, det endte prisen nemlig med at blive. Nummer 3. Exceptionalisme bias. På engelsk, uniqueness bias. Denne her er en af mine personlige favoritter. Exceptionalisme bias betyder, at vi ser vores projekt som noget helt unikt. Det er fordi, vi tror, at vores situation, kompetencer, kollegaer og organisation er helt unik. Ja, ja, de har gjort sådan der med stor succes, men det kan man slet ikke overføre hertil, for vores situation er jo helt anderledes. Når man tror, man er unik, så kan man jo ikke lære ret meget af andre. Det fører til not invented here-syndromet, som er en automatisk skepsis over for alt, der ikke er skræddersyet af organisationen, eller endda afdelingen selv. Det er en seriøs udfordring for innovation og implementering, at vi overvurderer, hvor unikke vi er. Konsekvensen bliver nemlig, at man researcher alt for lidt på andres erfaringer med lignende projekter. Det er ærgerligt, fordi research på andres projekter og erfaringer er en utrolig let og billig måde at undgå store fejl på. Det ser vi mere på senere. Nummer 4. Planlægningsfejlen. Planlægningsfejlen er en underkategori af optimisme bias. Her laver vi planer og estimater baseret på den mest ideelle version af fremtiden. Du ved den her. Ingen er hjemme med syge børn. Ingen går ned med stress. Ingen får nye jobs undervejs. Ingen bliver gravide. Ingen laver fejl. Aktiekursen er stabil. Der kommer ikke nye ministre eller chefer. Der bliver ikke lavet organisationsændringer. Alle materialer bliver leveret til tiden. Alle smækker projektet op som deres første prioritet. Putin indrømmer sine fejl, og Trump bruger ikke selvbroner. Kort sagt, det er et sted, der med 100% sandsynlighed aldrig kommer til at eksistere. Flyvbjerg har navngivet denne planlægningsnaivitet. Han kalder det for EGAP-princippet. EGAP står for Everything Goes According to Plan. Nummer 5. Selvsikkerhedsbias. Selvsikkerhedsbias er en naturlig tilbøjelighed, vi mennesker har til at overvurdere vores egne evner og kapacitet. Det betyder for eksempel, at vi er alt for skråsikre på vores estimater. En undersøgelse viste for eksempel, at når læger selv mente, at de var helt sikre på en diagnose, tog de fejl 40% af tiden. På samme måde advarede COVI allerede i 2002 DR om, at der forelå et skrækscenarie på en budgetoverskridelse med 50%. Den reelle budgetoverskridelse på koncerthuset endte med at blive 250%. Der findes mange af disse studier, der viser, at selv eksperter rammer meget forkert med deres estimater, selvom de forsøger at tegne skrækscenarier. Men lige her skal vi bare huske på, at alle systematisk bliver overrasket af virkeligheden, og ikke rigtig lærer noget af den, på grund af oppustet selvsikkerhed. Nummer 6. Bagklogskab. Også kendt som I knew it all along-effekten. Det er her, hvor man, når man ser resultatet, pludselig mener, at det naturligvis var den eneste måde, virkeligheden kunne udspille sig på. Det kunne du da have regnet ud. Der er to problemer med denne tilbøjelighed. For det første er bagklogskab bare et vanvittigt irriterende karaktertræk, og der er reserveret en speciel plads i helvede til de fatsvage mennesker, der bruger det for at score intellektuelle point, de ikke har fortjent. For det andet skaber adfærden det samme problem som exceptionalisme bias. Hvis det er så oplagt, at X skete, så er der jo ingen grund til at gå tilbage og analysere vores processer og inddrage ny viden. Vi skal jo bare lade være med at være så åbenlyst dumme næste gang, ikke? Nummer 7. Tilgængelighedsbias. Også kendt som availability bias. Det går ud på, at vi overvurderer betydningen af den information, som er umiddelbart tilgængelig for os. Tilgængelighedsbias bliver typisk plantet og forstærket af det, som socialpsykologer kalder anekdotisk viden. Det er de historier, du får fortalt gennem dit netværk. Hvis din mands bedste ven bliver overfaldet i Fælledparken, vil du have en tendens til at undgå den næste gang, du har mulighed for at krydse igennem. Fra et logisk synspunkt er sådanne risikovurderinger irrationelle, men de har store konsekvenser for vores beslutninger, fordi historier kommer til at fylde mere end facts og ekspertise. Og hvilke historier hører vi i vores netværk og til gå-hjem-møder? Er det en parade af skandaleestimater? Tager DR-ledelsen på turné, hvor de fortæller om, hvor helt og aldeles uansvarlige de var, da de skyllede 1 milliard af skatteborgernes penge ud i toilettet? Nej. Sådanne projekter får ingen omtale. Tværtimod. Netværksmøderne og magasinerne er fyldt med alle undtagelserne, og det forstyrrer vores analyse. Nummer 8. Base rate-fejlen. Her baserer du dine antagelser på specifik information frem for mere generel information. For eksempel en statistisk sandsynlighed. Lige straks udfolder jeg dette punkt ned i løsningerne, men indtil videre skal du blot vide, at når folk forsøger at analysere deres projekt, så bruger de alt for meget tid på intern viden om deres situation, og alt for lidt viden om generel statistik for den type projekt, de er i gang med at kaste sig ud i. Og når du fejlagtigt begynder indefra og ud, så forstærker du sandsynligheden for mange af de andre banditter fra listen. For eksempel exceptionalisme bias, optimisme bias og selvsikkerhedsbias. Nummer 9. Standpunktbias. Standpunktbias er en direkte oversættelse af commitment bias. Begrebet dækker over menneskers tendens til at kaste endnu flere penge efter et projekt, når vi allerede har investeret penge og tid i det. Hvis du mangler et eksempel, kan du tænke på den blå klods til 1,4 milliarder, der står ude i DR-byen. Økonomer kalder det sunk costs. Det er ideen om, at hvis du har brugt tid, penge eller energi på noget, så er det svært at slippe det igen, og man føler sig psykologisk forpligtet til at fortsætte med at investere i det. På dansk har vi huskereglen, der netop handler om at passe på sunk costs. Man skal ikke kaste gode penge efter dårlige. Leverandører kan også bruge det imod deres kunder. For eksempel nævner Flyvbjerg Hollywood-instruktøren Elia Kazan, der blandt andet er kendt for Øst for Paradis. I sin autobiografi indrømmer Kazan ublu, hvordan han brugte sine investorers eskalerende engagement til at holde sine dyre filmprojekter kørende. Quickly I planned my position on costs. My tactic was one familiar to directors who make films off the common path. To get the work rolling, involve actors contractually, build sets, collect props and costumes, expose negative and so, to get the studio in deep. Once money in some significant amount had been spent, it would be difficult for Harry Cohn, president and co-founder of Columbia Pictures, to do anything except scream and holler. If he suspended a film that had been shooting for a few weeks, he'd be in for an irretrievable loss, not only of money, but of face. The thing to do was to get the film going. Altså, Kazan brugte først strategisk misrepræsentation, og derefter sørgede han for at skabe et miljø, hvor prisen for at lukke et projekt blev ekstremt høj. Vil du give os flere penge, chef, eller skal vi sende James Dean hjem og lukke filmen? Problemet lyder ikke så voldsomt, når det handler om film. Men tænk i stedet på Skats IT-systemer, supersygehusene og koncerthuset. Hvis vi havde vidst, at koncerthuset ville ende med at koste 1,4 milliarder, så var det aldrig blevet bygget. Men fordi prisen steg stille og roligt over tid, så fik alle interessenter så meget hår i klemme, at de ikke kunne finde ud af at amputere byggeriet undervejs. Nummer 10. Anger bias. Så er vi ved den sidste. Vi mennesker er afhængige af fikspunkter, når vi træffer beslutninger. Det er det, man kalder anchor bias eller anchoring. Du kaster anker ved en bestemt information eller et beløb, og alt derfra bliver vurderet ud fra det anker. Derfor er den ramme, vi træffer beslutninger i, utrolig vigtig. Som eksempel fortæller Flyvbjerg, at når folk rundt omkring i verden skulle bygge dæmninger, så brugte de generelt tallene fra byggerierne af nordamerikanske dæmninger som anker. Hvorfor? Af den ene grund, at nordamerikanerne byggede dæmninger først. Det førte til overoptimistiske budgetter, hvor der ikke var taget højde for lokale udfordringer såsom korruption, logistik og kvaliteten hos de management teams, der var tilgængelige i det pågældende land. Konsekvensen? Stort set alle dæmninger bygget uden for Nordamerika overskred budgettet. 5 forslag til forbedringer. Der findes helt konkrete ting, I kan gøre allerede i dag, eller alternativt i morgen, for at undgå at falde i disse 10 fælder. Udover at printe tjekliste ud og hænge den op i nærheden, så er her 5 konkrete redskaber. Nummer 1. Gå udefra og ind. Rigtig mange punkter på Flyvbjergs liste handler om, at vi er upræcise, fordi vi er overmodige, der er incitamenter for at lyve, vi er for optimistiske osv. Løsningen på dette problem er at gå udefra og ind, frem for at gå indefra og ud. Glem, hvad du tror, du ved om din situation, exceptionalisme bias, og find i stedet gode base rates. Flyvbjerg nævner base rate-fejlen i punkt 8. Base rates er simplificeret sagt bare gennemsnit. Vil du åbne en restaurant? Glem din restaurant og research på base rates. Hvor lang tid tager det i gennemsnit at åbne en restaurant? Hvor store er overskridelserne af budgettet typisk? Hvor mange lukker inden for et år? Du kan gøre det samme med et IT-system, en digital transformation, en onboarding af en medarbejder. Selvom gennemsnit er upræcise, er de ofte bedre end vores egne estimater. Vil du gøre tallene endnu mere præcise, så brug dine erfaringer fra tidligere projekters tidsoverskridelser og udfordringer. Brug indsigterne til at justere plan og budget på det nye projekt. Nummer 2. Vær bagklog på forkant. Vi slog tidligere fast, at vi alle håber på en pinefuld død for bagkloge mennesker. Men vi elsker folk, der er bagkloge på forkant. Det er dem, der gennemgår alle potentielle negative scenarier, inden projektet går i gang. Jeg har skrevet om den samme metode til at gøre det i alle mine bøger, og jeg er glad for, at Flyvbjerg også nævner den i sin artikel. Du skal kort sagt lave en præ-mortem på dit projekt. Når I går udefra og ind og laver præ-mortem på jeres projekter, så er I allerede i kvalifikationen til Champions League. Jeg har lavet en guide til dig, som du kan hente via linket i show notes. Nummer 3. Bag det ind i jeres processer. Overvej at bygge systemer, der sikrer, at det enkelte menneske ikke selv skal fange sin bias. For eksempel har Microsoft indført, at alle projektplaner fødes med 10% ekstra estimeret tid for at tage højde for, at projektlederen er ramt af selvsikkerhedsbias i sin analyse af fremtiden. Det tåbelige ved denne løsning er, at den dumme computers estimat er statistisk bedre end projektlederens. Så du kan enten bruge et system, der tvinger ekstra tid på, eller, nu bliver det kontroversielt og meget kompliceret, du kunne jo overveje bare selv at gøre det. Nu ved du i hvert fald det her. Når entreprenøren siger, at det tager 9 måneder at lave en tilbygning til dit hus, så passer det ikke. Når din medarbejder siger, at det tager ca. 4 måneder at implementere systemet, så passer det ikke. Når du selv siger, jeg har brug for, at det er færdigt inden sommerferien, så kommer the real price later. En høfligere måde at sige det på her vil være, læg ekstra tid ind i alle projekter, du er en del af. Kommer din kollega med en tidsplan, så læg 20% på. Siger din chef, at det skal være færdigt inden sommerferien, så kast et anker og sig, jeg formoder, at du mener sommerferien 2024. Nummer 4. Lav aldrig estimater sammen med andre. Denne her kan vi gøre ret kort. Lav aldrig estimater på varighed og pris, imens du er i rum med andre. Den rigtige fremgangsmåde er, alle laver estimat på varighed og pris alene. Derefter mødes I og sammenligner jeres estimater. Der er efterhånden virkelig robust evidens for, at grupper er dårlige til at estimere, når de gør det sammen. Det skyldes gruppedynamikker, konfliktskyhed, anchor bias og hierarkier. Men grupper er bedre end individualister, hvis alle laver estimater før og mødes bagefter. Så gør det. Nummer 5. Definer snubletrådet. Den sidste mulighed er at bruge en såkaldt snubletråd. Den er især god imod Flyvbjergs nier, standpunktsbias. Jeg har begrebet fra Chip og Dan Heath, som bruger det i deres bog Decisive. En snubletråd er en nutidig aftale, der forpligter dig til at revurdere en beslutning ude i fremtiden. Den vigtigste snubletråd, du kan sætte op i dit team, er en beslutning om, under hvilke forudsætninger I vil revurdere jeres beslutning. For eksempel, hvis tidsplanen skrider 3 måneder, så sætter vi os sammen og gør scopet mindre. Hvis budgettet rammer denne overskridelse, så udskifter vi leverandøren. Hvis både budget og pris skrider med over 20%, så fyrer vi projektlederen. Med koncerthuset vil man for eksempel sige, hvis vi ser ind i en budgetoverskridelse på 250 millioner, så forpligter vi os kontraktligt på at gøre byggeriet mindre og fjerne features på det, så prisen ikke stikker af. Skrider det 250 millioner mere, så fyrer vi os selv. Skrider det 250 millioner mere, så sagsøger vi entreprenøren. Man er nødt til på forhånd at definere konsekvenser, ellers koger man sig selv langsomt. Sådan en snubletråd sikrer, at der er et aftalt tidspunkt i fremtiden, hvor vi forholder os til fortidige investeringer af tid og energi. Og den skaber et mindre konfliktfyldt rum, fordi den er et produkt af en fælles aftale, og dermed ikke forudsætter, at en medarbejder på egen hånd skal udfordre gruppens beslutninger. Snubletråden er designet til at rykke os fri af autopiloten, så vi sikrer, at vi ikke er påvirket af vores fortidige standpunkter. Og på den måde, jamen, der kom vi heldigvis endnu en gang til vejs ende i en episode af Adfærd. Jeg håber virkelig, at du kunne bruge den til noget. Og hvis du ikke kunne det, jamen, så kan du bare lige læne dig tilbage i sofaen og vente til næste uge, hvor gæsten er mig selv. Vi ses.